El Juana Beats ukryte w śniegu. Gdzie zeszłoroczny śnieg jest na moich skroniach, zabliźnia rzeki lód, lecz nie chcą ran zagoić słowa. Tak jakby każdy trafny wers tu rodził dysonans pomiędzy tym, co jest, a tym, co większość nosi w głowach. Patrz jak na świat padł pod podłą tesją, ciżby do liczby dbać, jak godność gdzieś mieć. Większość węszy wartość w cyfrze coraz częściej. Niewymierność nie ma, nie ma szans na szczęście. Twardnie jest skóra jak skorupa śniegu, żreń. Gdy pierwszy to już tylko pierwszy z brzegu. Wyprawiam się stąd na najodleglejszy biegu. Nie umiem w miejscu stać nawet w pierwszym szeregu. Walczyć o byle bycie, miałbym przekrzyczeć wrzask, co zabija ciszę, gardzi tajemnicą w niej zawartą. Dłoni cień nad kartką, zataczasz mówię szlak, co tu wraca, znów wypadał puch, gdzie pada sztuczne światło. Gdzie jest to wszystko, w co tak wierzyliśmy? Gdzie jest? Zabrano nam to, czy to straciliśmy? Wieje zimny wiatr, w kościach czujesz lata i coś jak smutek świata. Powiedz, gdzie jest ideał, który łączył nas to? Gdzie jest kto to pogrzebał, oni czy nasz zastój? Wieje zmienny wiatr, dokąd gnata głupiec, niosąc wciąż świata smutek. Gdzie zeszłoroczny śnieg jest, ani śladu, czy wszystko co było tu przed to tani nawóz, pod nowość, która nie ogląda się idąc wesoło. Na stary świat to wypadałby choć skinąć głowę. Na zimny szczyt wiodą stopnie i zwodzą ciągle, a to co dobre zmienia stopniowo formę, by wyżej być po trupach krok przechodzą po mnie. Znam morfologię zmian i stop co może stopnieć. Mój świat osuwa w przeszłość się, bolesne piękno zasuwa wszystko miękko cień. Dyskretny splendor i choć opluwać większość chce, tę śmieszną wierność los klaszcze jedną ręką, yeah. Wierne idei jak panu dziś samuraju bram, bo czas się rozstać, narostaju światu staje czas. Na skraju braku perspektyw, wyższego planu próg, bez żalu i strachu kontempluję zachód mój. Popatrz tu i teraz, smutek nad miastem. To życie, epizod, piszę nocą. Pokazuję czoło, podnieś głowę, otwórz oczy. Zobaczysz jednak, rana, nie, nie cierpię. Wiesz, że dziś czekam na dzień. Bez krzyku, pojęcie mają, mówić nie trzeba. Wierzę w to, to jest pewne. Nam to, czy to straciliśmy? Wieje zimny wiatr, w kościach czujesz lata i coś jak smutek świata. Powiedz, gdzie jest ideał, który łączył nas to? Gdzie jest kto go pogrzebał, oni czy nasz zastój? Wieje zmienny wiatr, dokąd gna tak głupie, niosąc wciąż świata smutek. Będąc unoszonym przez wiecznie płynący strumień, pytasz, co możesz zrobić. Nawet najostrzejszy miecz należy nieustannie ostrzyć. Niech przecina na pół włos rzucony nań podmuchem wiatru.